اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ان الدین عند اللہ الاسلام وقال جل وعلا فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائیں، اور یہ بات بھی بتائی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول دین وہ اسلام ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو دین اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی کا دین قرار دیا ہے، خسارے سے بچانے والا دین قرار دیا ہے، اور اسی دین میں تمام تر لوگوں کو، اہل ایمان کو پوری طرح سے داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اور پھر اسی دین کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ دین اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں قبول و منظور ہونے والا دین ہے، اور یہی دین درست ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام ہے کیا چیز، کیا اسلام مسلمان سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے یکسر لا تعلق ہو جائے اور مسجد میں بیٹھ جائے اور وہاں سے نکلے ہی نہ، یا اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی غار میں جا کر پناہ گزین ہو جائے اور پوری زندگی وہیں گزار دے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں سے اسلام کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی بہترین تہذیب، بے مثال تمدن کو پوری طرح سے اپنائیں، تاکہ مہذب اقوام عالم پر وہ سبقت لے جائیں، مال و دولت کے اعتبار سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند ہو، اور علم و حکمت کے لحاظ سے وہ دنیا میں تمام تر علوم کے اندر دنیا کے سب سے بڑے عالم ہوں۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسلام پر چلنا اور اسلام کی دعوت دینا یہ بہت مشکل امر ہے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اسلام پر چلنا اور اسلام کی دعوت دینا یہ دونوں کام نہایت کٹھن ہیں، نہایت مشکل ہیں، لیکن اس کے باوجود عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس راستے پر چلے جو راستہ اس کو اس کی منزل تک لے کے جانے والا ہو، خواہ وہ راستہ کٹھن اور دشوار گزار ہی کیوں نہ ہو. یہ انسان کی عقل سلیم انسان کو سمجھائے گی, لیکن انسان کی طرف اس کے ذہن میں اس کے دماغ میں کچھ ایسے خیالات بھی پیدا ہوں گے کہ جو آسان راستے کی طرف انسان کو کھینچیں گے, مشکل راستے پہ چلنے سے روکیں گے, تن آسانی آڑے آئے گی, لوگوں کو قریب تر نفع زیادہ بھلا اور زیادہ اچھا لگتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. انسان کی فطرت اور طبیعت اللہ رب العالمین نے اس میں فرشتوں والی صفات بھی رکھی ہیں, شیاطین والی جنات والی صفات بھی رکھی ہیں اور حیوانی صفات بھی رکھی ہیں, اور یہ تمام تر صفات ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. اگر کسی میں خیر کا جذبہ اور ملکہ بھر جائے, غالب آ جائے, تو وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے, اور کسی میں جنات والا ملکہ غالب آ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے, اور کسی میں اگر حیوانیت والا ملکہ غالب آ جائے تو اس کو کھانے پینے اور شہوت رانی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتا. تو اسلام ایک مسلمان آدمی کو مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے, پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام تر شعبہ جات میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں, اِمَّا شَاكِرَا, چاہتا ہے اللہ کا شکر گزار بن جائے, وَإِمَّا كَفُورَا, چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ ناشکرہ بن جائے. تو راستے دونوں اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں. شکر کرنے والوں کا راستہ جو ہے اس کا انجام وہ بھی بتا دیا ہے کہ جنت خلد ہے, ہمیشہ کی جنتیں ہیں, عیش ہے, ساری نعمتیں ہیں. اور کفر جو آدمی کرے گا, دنیا میں چار دن وہ گزارے گا, ناز و نعم دنیا کے لوٹے گا, استعمال کرے گا, ہو سکتا ہے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے اندر کھیلتا رہے, لیکن بالآخر اس کا انجام انتہائی برا ہے. تو اب اس میں انسان کی عقل وہ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ایسا راستہ اپنائے کہ جس میں بالآخر اس کے لیے کامیابی ہو, گو کے وقتی طور پر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. مثال کے طور پہ آپ تنہا سفر کر رہے ہیں, چلتے چلتے سامنے ایک دوراہا آ جاتا ہے, ایک راستہ سخت دشوار گزار اور عمودن پہاڑ کی بلندی کی طرف جا رہا ہے, اور دوسرا نشیبی راستہ ہے, نیچے کی طرف اتر رہا ہے, آسانی سے طے ہونے والا ہے. لیکن پہلا جو دشوار گزار ہے اس میں ہر طرف پتھر کانٹے بکھرے ہوئے ہیں, قدم قدم پر گڑے ہیں, جن کی وجہ سے اوپر چڑھنا بھی مشکل ہے اور راہ طے کرنا بھی دشوار ہے. لیکن اس پر حکومت کی طرف سے ایک کتبہ نصب ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ اگرچہ دشوار گزار ہے, اس پہ چلنا تکلیف دہ ہے, لیکن یہی درست راستہ ہے جو آپ کو منزل مقصود تک پہنچائے گا. اور دوسرا ایک ہموار گزار راستہ ہے جس پر پھلدار درخت, شگوفے, سایہ فگن ہیں, دونوں جانب ہر قسم کی تفریحات, جنت نگاہ اور فردوس گوش ہیں, لیکن ان سارا کچھ کو دیکھ کر دل تو مائل ہوتا ہے, مگر اس کے اوپر ایک بورڈ آویزہ ہے جس پر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ راستہ انتہائی خطرناک اور مہلک ہے, اور اس راستے کے آخر میں ایک ایسا نشیب اور ایسا گڑا ہے کہ جس میں آپ کی موت یقینی ہے. ایسی صورت میں آپ کون سا راستہ انتخاب کریں گے, کس پر چلنا چاہیں گے؟ یقیناً انسانی طبیعت دشوار کے مقابلے میں آسان راستے کی طرف مائل ہوتی ہے, اور مشقت و تکلیف کے بجائے سہولت و آرام پسندی کرتی ہے. نفس انسانی قید و بند کے مقابلے میں آزادی کا دل زیادہ ہے, اور یہی وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن اگر اس لیے انسان کو اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے اور وہ ان کے پیچھے لگ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا اور اس پر چلتے ہوئے بالآخر وہ جہنم کی کھائی میں جا گرے گا۔ لیکن ایسے تمام مواقع پر عقل آرے آئے گی اور موازنہ کرے گی کہ وقتی اور فوری لذت اور راحت جس کا انجام طویل رنج و غم اور تکلیف ہو وہ بہتر ہے، یا وہ عارضی اور وقتی تکلیف و مشقت بہتر ہے جس کے بعد نہ ختم ہونے والی راحت اور لذت ہو بہتر، اور بالآخر پہلا راستہ ہی بہتر رہے گا، عقل پہلے راستے کو ہی اختیار کرنے پر آمادہ کرے گی۔ یہی مثال جنت اور دوزخ کی طرف لے جانے والے راستوں کی ہے۔ دوزخ کے راستے میں ہر وہ چیز موجود ہے جو لذیذ ہے، مرغوب ہے، انسانی طبیعت ان کی طرف مائل ہوتی ہے، خواہشات نفسانی انسان کو اس کی طرف دھکیلتی ہیں، اس کی راہ میں حسن و جمال ہے اور اس کی فتنہ آفرینیاں ہیں، شہوانی خواہشات کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، فوری لذت حاصل ہوتی ہے، اور اس راستے میں ہر طریقے سے مال حاصل کرنے کا جواز ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور مال و دولت ایسی چیز ہے جو انسان کو مرغوب و مطلوب ہے، اس میں ہر قسم کی آزادی اور آوارگی کی سہولت ہے، اور کون ہے جو آزادی کو پسند نہیں کرتا اور پابندیوں سے بیزار نہیں ہے۔ اس کے برعکس جنت کے راستے میں ہر طرف کی مشقت اور دقت ہے، پابندیاں اور رکاوٹیں ہیں، نفس سے جنگ کرنا، خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرنا اور اس قسم کی بہت ساری مشاکل، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا وہ انسان کو کرنا پڑتا ہے جنت کے راستے پر چلنے کے لیے۔ تو یہی وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان ذیشان کے اندر بیان کی ہے، جامع ترمذی کتاب صفات الجنہ باب ما جاء حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، حدیث نمبر 2560 میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لما خلق اللہ الجنت والنار، اللہ نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا، ارسل جبریل الی الجنہ، تو اللہ نے جنت کی طرف جبریل کو بھیجا اور فرمایا انظر الیہا، جنت کی طرف دیکھ، وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور جنت کے اندر جو کچھ میں نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھا ہے اسے بھی دیکھ، فجاءها ونظر الیہا وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، جبرائیل گئے اور جنت کو دیکھا، جنت کی نعمتیں دیکھی جو اللہ نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں، واپس لوٹے اور کہنے لگے فواعزتی کا لا يسمع بها احد الا دخلها، اللہ تیری عزت کی قسم جو بھی اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا، فامر بها فحفت بالمکارہ، اللہ تعالی نے اس کے بارے میں حکم دیا تو اس کے راستے کو مکارہ تنگیوں کے ساتھ، مصیبتوں پریشانیوں کے ساتھ گھیر دیا گیا۔ فقال ارجع الیہا، اللہ نے فرمایا جا دوبارہ، فانظر الی ما اعددت لاہلھا فیھا، تو دیکھ کہ میں نے اس کے رہنے والوں کے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے، فراجع الیہا، جبرائیل دوبارہ وہاں گئے، فاذا ہی قد حفت بالمکارہ، اور وہ تو بڑی تنگیوں، بڑی پریشانیوں، مصیبتوں اور سختیوں کے ساتھ گھری ہوئی تھی جنت، فراجع الیہ، واپس لوٹے کہنے لگے وعزتی کا لقد خفت اللہ یدخلہا احد، مجھے تو ڈر ہے اللہ تیری عزت کی قسم، مجھے خدشہ ہے کہ اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالی نے فرمایا اذهب الی النار، جہنم میں جاؤ، جہنم کی طرف، فانظر الیہا، اس کی طرف دیکھو، وَإِلَى مَا أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فِيهَا، اور میں نے جو کچھ جہنم کے اندر جہنم والوں کے لیے تیار کیا ہے وہاں جہنم کے پاس جا کے وہ دیکھ کے آؤ، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْدُهَا بَعْدًا، دیکھا جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پر سوار ہو رہا ہے، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کاٹ کھا رہا ہے، فرجع الیہ، جبرائیل واپس اللہ کی طرف پہنچے، کہنے لگے وعزتی کا لا يسمع بها احد فيدخلها، کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا تو وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ فامر بها فحفت بالشهوات، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کو شہوات پسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا، فرمایا ارجع الیہا واپس جا۔ فراجع الیہا، جبریل اس کی طرف گئے اور کہنے لگے وعزتی کا اللہ تیری عزت کی قسم ہے، لقد خشیت اللہ ینجوا منہا احد الا دخلہا، مجھے تو خدشہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نہ بچ سکے گا، سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی جنت کے راستے وہ دشوار گزار ہیں، پرپیچ ہیں، کٹھن مراحل ہیں، اور جہنم کی طرف لے جانے والے بڑے آسان ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے بھی چپے چپے پہ موجود ہیں، ان کو بلانے والوں کو دعوت دینا بڑا آسان ہے۔ اس کی مثال بھی عینی ہی اس طالب علم کی طرح ہے جو امتحان کے دنوں میں رات کے وقت جبکہ گھر کے باقی تمام افراد کوئی ٹیلی ویژن کے سامنے دلچسپ پروگراموں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اپنی مصروفیات کے اندر کوئی گپے ہانک رہا ہے، اور کوئی رات کو خراٹے مار مار کے سو رہا ہے، وہ اس سارے کچھ کے دوران وہ امتحانوں کے دنوں میں سب سے الگ تھلگ اپنی کتابوں اور کاپیوں میں غرق محنت کی مشقت برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کا نتیجہ کامیابی کی راحت کی صورت میں برآمد ہو۔ یا جس طرح ایک مریض چند دن اچھے اور مزیدار کھانوں سے پرہیز کی زحمت برداشت کرتا ہے اور انجام کار اسے صحت کی نعمت نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو راستے رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہر انسان کو جاہل ہو یا عالم، بچہ ہو یا بڑا ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، ایک ایسا ملکہ عطا کیا ہے جس کے ذریعے وہ خیر و شر اور اچھے اور برے کے اندر فرق اور امتیاز کر سکتا ہے۔ ہر انسان کا ضمیر نیک کام کر کے راحت محسوس کرتا ہے، اور بدی کا ارتکاب کر کے اس کا دل آزردہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ملکہ انسان کے اندر رکھا ہے، اور بالخصوص اہل ایمان میں اس ملکے کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حبب الیکم الایمان، تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا ہے۔ زینہ فی قلوبکم، ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر والے کام، فسق نافرمانی والے کام، اللہ کی بغاوت سرکشی والے کام اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں مبغوض بنا دیے ہیں، تمہارے دلوں کو بھلے نہیں لگتے، دل کڑتا ہے اس کے ساتھ۔ اور جس کی یہ کیفیت بن جائے اولئک هم الراشدون، یہی لوگ نیک ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے، اچھائیاں کرنے کا نام ہے، اور برائی ما ہا کا فی صدری کا، برائی وہ ہے والاسم ما ہا کا فی صدری کا جو تیرے دل کے اندر کھٹک جائے، وہ کرہتا یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند سمجھے، ناپسند کرے کہ کہیں میرے اس کام کا لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب تفسیر البر والاسم، حدیث نمبر 2553 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے۔ نواس ابن سمعان انصاری نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھے اعمال کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے ما ہا کا فی صدری کا جو تیرے دل کے اندر بھی کھٹکا پیدا کر دے۔ وہ کرے ہوتا یہ تلے آرے ہنس، اور تو ناپسند سمجھے، ناپسند کرے کہ کہیں لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، تجھے اس بات کا خدشہ لاحق ہو۔ یہ نیکی اور بدی کا فرق اللہ تعالی نے انسان کو ودیعت کیا ہے، ایک ملکہ عطا کیا ہے، اور یہ ملکہ صرف انسان کے اندر ہی نہیں بلکہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا اپنی زندگی میں کئی بار کہ جب آپ کسی بلی کو اپنی خواہش سے گوشت کا ٹکڑا دیتے ہیں تو وہ بڑے اطمینان سے آپ کے سامنے ہی کھانے لگ جاتی ہے، لیکن اگر یہی ٹکڑا اس نے چھین کر یا چرا کر لیا ہو تو وہ اسے لے کر بھاگے گی اور کہیں دور چلی جائے گی اور بڑی تیزی سے کھانے کی کوشش کرے گی اور آپ کی طرف دیکھتی بھی جائے گی کہ آپ کا رد عمل کیا ہے، کہیں آپ اس تک پہنچ کر یہ ٹکڑا اس سے چھین نہ لیں۔ کیا اس کا یہ صاف معنی نہیں کہ وہ جانتی ہے کہ گوشت کا وہ ٹکڑا جو آپ نے خود اس کو دیا تھا اس پر اس کا حق ہے، اور وہ دوسرا جو جھپٹ کے لے گئی ہے اس کے لیے ناجائز ہے؟ اور یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ایک حیوان، ایک بلی، وہ بھی حق و باطل اور حلال و حرام میں فرق محسوس کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو اس سے بہتر ملکہ عطا کی اور فرمایا وہدیناہ النجدین سورۃ البلد کے اندر کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے راستے پر اپنے داعی اور نقیب کھڑے کر رکھے ہیں جو اس کی طرف بلاتے ہیں اور اس راہ کی میں رہنمائی کرتے ہیں، یہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کا گروہ ہے، اور اسی طرح دوزخ کی طرف بلانے والے بھی داعی اور نقیب شیاطین ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کو انبیاء کا وارث بنایا ہے، یہ لوگ انبیاء سے وراثت میں مال و دولت نہیں لیتے، لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء درہم و دینار نہیں وراثت میں چھوڑ کے جاتے بلکہ وہ تو علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ العلماء ورثت الانبیاء، علماء کی نبی وراثت یہی ہے کہ وہ انبیاء کا علم جو ہے، دعوت الی الحق جو ہے، اس کو آگے پہنچاتے ہیں، اور علماء میں سے جو افراد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اس دعوت کا حق ادا کرتے ہیں وہ واقعی ہی اس شرف وراثت کے مستحق ہیں۔ اور یہ دعوت در حقیقت ایک مشکل کام ہے، انسان کا نفس طبعاً آزادی پسند ہے اور دین اس کی آزادی سلب کر لیتا ہے۔ مسلم عربی زبان میں کہتے ہی اس اونٹ کو ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کے مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں تھما دی جائے اور اس کا مالک اس کو جہاں پر بھی ہاں کے لے جائے وہ جانے سے انکار نہ کرے۔ یعنی اسلام پابندیوں کا نام ہے، انسان کا نفس طبعاً آزادی پسند ہے اور دین اس کی آزادی کو سلب کرنے والا ہے۔ انسان ہر قسم کے لطف و عیش کا دل دادا ہے لیکن مذہب کی پابندیاں آڑے آتی ہیں اور ایک حد سے آگے بڑھنے سے اس کو روکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے تو یہ دعوت طبع انسانی کے موافق ہوتی ہے اور انسان اس کی طرف بہتا ہوا، لپکتا ہوا چلا جاتا ہے جیسے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ناصح کسی کو کسی کام سے روکے تو اس کے لیے رکنا برائی کے کام سے اس کو مشکل لگتا ہے۔ مثلا کسی شخص کو اس کا بد کردار دوست یہ کہے کہ آج فلاں جگہ ایک حسینہ کا عریاں رقص ہو رہا ہے تو سننے والے کی طبیعت فوراً اس کی طرف مائل ہوگی اور خواہشات نفسانی ادھر جانے پر اکسائیں گی، ہزاروں شیطان اس بندے کو جانے پر مجبور کریں گے اور وہ بندہ ایسے کھینچتا چلا جائے گا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے گا اور رقص گاہ کے دروازے پر پہنچ چکا ہوگا۔ اب اگر کوئی ناصح یہ چاہے کہ آپ وہاں سے واپس لوٹ جائیں تو آپ کے لیے اس کی نصیحت کا ماننا اور نفس کا مقابلہ کرنا اور دل کی خواہش کو رد کرنا خاصا مشکل کام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ برائی کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کو کسی قسم کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی اور انسان شیطان کے دام فریب میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے برعکس بھلائی اور خیر کی طرف بلانے والوں اور نصیحت کرنے والوں کو مشقت اور تکلیف برداشت کرنا پڑتی ہے۔ بدی کی طرف بلانے والوں کے پاس ہر وہ سامان موجود ہے جس کی طرف نفس انسانی راغب ہوتا ہے، ننگی عورتیں ہیں، بری خواہشات کی تسکین ہے، اور اسی طرح لذت کے ہر قسم کے مواقع ہیں، قلب و نظر اور جسم و نفس کے لیے ہر طرح کی لطف اندوزی کا انتظام و اہتمام موجود ہے، اور دوسری جانب خیر کی دعوت دینے والوں کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ وہ یہی کہے گا نا کہ یہ کام بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی نہ کرو, وہ بھی نہ کرو, یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے, یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے, یہ نہ کھاؤ یہ بھی حرام ہے. جبکہ دوسری جانب مال و دولت کی فراوانی ہے, سارا کچھ ہے, عیش و نشاط ہے, عیش و عشرت ہے, سارا کچھ میسر آتا ہے. ایک تاجر دیکھتا ہے کہ سودی کاروبار میں بغیر کسی محنت و مشقت کے اسے نفع حاصل ہو سکتا ہے, اس کا جی اس نفع کی خاطر للچائے گا, لیکن داعی الی الخیر وہ کیا کہے گا کہ یہ ناجائز ہے, اس کا لالچ نہ کرو اور متوقع نفع چھوڑ دو. یعنی جو مال فوراً حاصل ہو رہا ہے اسے ہاتھ نہ لگاؤ, نقصان اٹھا لو, اور اس نقصان کے بدلے آخرت کا وہ فائدہ جو نہ تم نے سنا نہ تم نے دیکھا, جس پر تم بالغیب ایمان رکھتے ہو, اس نبی کو حاصل کر لو. ایک ملازم اپنے ساتھی کو رشوت لیتے دیکھتا ہے, ایک منٹ کے اندر اندر وہ چھ ماہ کی تنخواہ کے برابر مال حاصل کرتے دیکھتا ہے, تو عالم تصور میں اسے نظر آتا ہے کہ وہ ساتھی خوشحال ہو گیا ہے, مدت سے رکی ہوئی اپنی ضرورتیں بڑی آسانی سے پوری کر رہا ہے. اور اسی حالت میں حضرت واعظ تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرنا, یہ فوائد جو اس نے حاصل کیے ہیں تم اس کے قریب بھی نہ جانا. سمجھانے والا تو یہی کہے گا کہ ان یقینی اور فوراً حاصل ہو سکنے والی لذتوں کی طرف نہ دیکھو تاکہ تمہیں مستقبل کی غیر مرئی لذتیں حاصل ہوں. یہ جو کچھ سامنے نظر آ رہا ہے اسے نظر نہ آنے والے اور نہ محسوس ہونے والے فوائد کی خاطر ہاتھ نہ لگاؤ, اپنے نفس اور دل کا کہا نہ مانو بلکہ ان کی مخالفت کرو. ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں طبع انسانی پر گراں گزریں گی, اور واقعہ بھی یہی ہے کہ دین اور اس کے احکام گراں ہیں, گراں بار ہیں. خود قرآن مجید میں اس کو قول ثقیل کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنلقی علیک قولا ثقیلا, سورہ مزمل کی آیت نمبر 5 ہے, کہ ہم عنقریب تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں, تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. اور حقیقت ہے کہ فضیلت اور بلند مرتبے تک پہنچنے والا ہر عمل نفس انسانی پر گرا گزرتا ہے. ایک طالب علم کا ٹیلی ویژن چھوڑ کے, کھیل کود چھوڑ کے کتابیں پڑھنے پر توجہ دینا, یہ اس کی نفس پر گرا گزرتا ہے. ایک عالم دین کا عیش و تفریح کی محفل چھوڑ کر پڑھنے پڑھانے کے کام میں جت جانا طبیعت کے لیے ناگوار ہے. صبح کے وقت میٹھی نیند میں مقبور شخص کا آرام دہ بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہونا طبع انسانی پر بوجھ بنتا ہے. اسی طرح اپنے گھر بار اور اہل و عیال کو چھوڑ کر جہاد کے لیے جانا یہ بھی ایک تکلیف دہ کام ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو گناہ کی طرف مائل لوگ نیک لوگوں سے زیادہ نظر آئیں گے. غفلت کے مارے اور گمراہی میں بھٹکے ہوئے افراد کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے اور سیدھے راستے پر چلتے ہیں. اور یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ بے سوچے سمجھے اور بغیر کسی دلیل کے اکثریت کا اتباع کرنا انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور یہ فلسفی میری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر آپ اکثریت کے کہنے پر چلنے لگو گے, زمین میں رہنے والوں میں سے جو اکثر ہیں ان کی پیروی کرنے لگو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. اکثریت وہ اپنی خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہیں کر سکتی, اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ملکہ نہیں رکھتی. وہ ایسا دین چاہتی ہے, ایسا مذہب چاہتی ہے, ایسا تمدن چاہتی ہے, ایسے کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے جس میں ان کے لیے ہر قسم کی آزادی ہو, ان پر کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہ ہوں. لہذا اکثریت کے پیچھے چلو گے یو دل لو کا, وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے, اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دیں گے. اور ویسے بھی اگر کسی چیز کا نادر الوجود ہونا, کم یاب ہونا, کسی چیز کا کم ہونا اس کے اعلی و ارفع ہونے کی دلیل نہ ہوتی تو ہیرا وہ نادر نہ ہوتا, ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا, اور کوئلہ وافر مقدار میں نہ ہوتا. ایک قیمتی چیز ہے وہ انتہائی کم ہے. کیوں؟ اس کی کوالٹی بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عمدہ ہے. ایک ہیرا کسی کو مل جائے اگر قیمتی، تو اس کی پوری زندگی نہ صحیح، کم از کم آدھی زندگی تو بڑے عیش اور سکون کے ساتھ گزر جائے گی. بڑے بڑے قیمتی جواہرات ہیں. اور کوئلہ ہر بندے کے گھر میں، لکڑیاں جلاؤ جتنے مرضی بنا لو. یہ وقت کے اعتبار سے ہے کہ ایک چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، جتنی زیادہ وقت ہوتی ہے، وہ اتنی ہی کامیاب ہوتی ہے، اتنی ہی نادر ہوتی ہے، اتنی ہی نایاب ہوتی ہے. اور اسی طرح افراد کے اندر ہی دیکھ لیں کہ افراد میں جو لوگ قاعد قسم کے ہیں، سربر آوردہ لوگ ہیں، قوموں کی کمانڈ کرنے والے ہیں، ان کی امارت کرنے کے اہل ہیں، وہ انتہائی کم نظر آئیں گے. انبیاء علیہم السلام اور علماء سے نیک افراد جو انبیاء کے وارث ہیں اور جنت کی راستے کی طرف بلانے والے ہیں، وہ انتہائی کم ہیں. اور شیاطین، جن و انس میں سے بد کردار لوگ جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں اور ابلیس کے مددگار ہیں، دوزخ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور خود ہمارے اندر بھی ان دونوں گروہوں کے مددگار اور ساتھی موجود ہیں. ہماری داخلی دنیا کا ایک حصہ انبیاء کا طرفدار ہے اور ایک حصہ شیطان کا ہمنوا ہے. جو حصہ انبیاء کا طرفدار ہے وہ عقل سلیم کی صورت میں موجود ہے، اور شیطان کا ساتھی حصہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے. انسان اپنے اندر نیکی کا جذبہ بھی پاتا ہے، اور ہر انسان اپنے اندر برائی کا جذبہ بھی پاتا ہے. اور بندے کا ایمان جس قدر مضبوط ہوتا ہے، اتنی ہی عقل کو کامیابی حاصل ہوتی ہے. عقل و عقل سلیم اتنی ہی زیادہ کامیاب ہوتی ہے، انسان کو برائیوں سے بچنے پر آمادہ رکھتی ہے. اور جتنا انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، انسان اتنا ہی زیادہ برائیوں کی طرف جانے والا بنتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عقل ہمیشہ کامیاب ہو جاتی ہے اور مسلمان کبھی گناہ کے قریب نہیں جاتا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اسلام ایک حقیقت پسند اور فطری دین ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق تو محض اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا فرمائی ہے، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے. انسان کو اللہ نے فرشتہ نہیں بنایا. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق گناہ اور سرکشی کے لیے پیدا کی ہے، جن کو شیاطین کہا جاتا ہے. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے محض شیطان بھی نہیں بنایا ہے. پھر اس نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جسے عقل ہی نہیں دی گئی، صرف جبلت ہی عطا کی گئی ہے. ان پر نہ فرائض عائد ہوتے ہیں، نہ ان سے جواب طلبی ہوگی. یہ حیوانات ہیں. ہم انسانوں کو اللہ نے حیوان مطلق بھی نہیں بنایا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے. انسان ایک ایسی تخلیق ہے جو ان سب سے ممتاز و منفرد ہے. اس میں کسی حد تک ملائکہ کے اوصاف ہیں، کسی حد تک شیطان کی شیطنت ہے، اسی طرح حیوانوں کی حیوانیت اور وحشت کا بھی کچھ حصہ اس کے مرکب کے اندر شامل ہے. انسان اگر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے، خشوع خضوع سے اپنے رب کے ساتھ لو لگا لے، اور اس کا دل نفس انسانی کی غلاظتوں سے اتنا پاک ہو جائے کہ اس میں انسان اپنے دل کے اندر ایمان کی مٹھاس چکھ لے، تو ایسی حالت پر اس پر ملکی صفات غالب آ جاتی ہیں اور فرشتوں سے مشابہ ہو جاتا ہے، جن کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی وہ نافرمانی نہیں کرتے، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اور اگر انسان شہوات نفسانی میں، انسان کی شہوات نفسانی میں ہی جان آ جائے، اس پر جنسی جذبات کا غلبہ ہو، جس کی وجہ سے خون کھولنے لگے، رگوں میں پارا دوڑنے لگے، اور ذہن میں آرزوں اور خواہشات کا طوفان امڑ آئے، یہ ہر حرام کام کرنے پر راغب ہو جائے گا. ہر ناپاک چیز اس کے لیے لطیف و نظیف نظر آئے گی. عجیب و غریب، غیر طبعی اور غیر فطری منصوبے سوچے گا. اس صورت میں اس پر شیطانی کیفیت غالب آ جائے گی. اور اگر اس کا غصہ بھڑک اٹھے، اعصاب تن جائیں، خون جوش میں آ جائے، جسم کی عضلات اکڑ جائیں، اور اس کی آرزو اس وقت صرف یہ رہ جائے کہ اپنے دشمن کو دپوچ کر چیر پھاڑ ڈالے، اسے دانتوں سے کاٹے اور ناخنوں سے نوچے کھسوٹے، اس کی گردن میں اپنی انگلیاں پیوست کر کے گلا گھونٹ دے اور اچھی طرح روندے کچلے، تو ایسی حالت میں اس پر وحشت اور حیوانیت کی صفت غالب آ چکی ہوگی، اور اس میں اور ایک چیتے اور بھیڑیے کے اندر کوئی فرق باقی نہ رہے گا۔ یا پھر اگر بھوک اور پیاس کی شدت سے تنگ آ کر اس کی خواہش اور آرزو صرف یہ رہ جائے کہ ایک روٹی مل جائے جس سے وہ اپنا پیٹ بھر سکے، یا ایک پانی کا گلاس مل جائے جسے اپنی پیاس بجھائے، تو ایسی صورت میں اس پر جانوروں کی کیفیت غالب ہوگی، وہ گھوڑے اور بکری یا کسی اور جانور کی مانند ہو جائے گا۔ یہ ہے انسان کی حقیقت کہ اس میں خیر کی صلاحیت بھی ہے اور شر کی استعداد بھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس کے ساتھ اسے عقل بھی دی ہے جس کے ذریعے یہ خیر و شر میں فرق و تمیز کرتا ہے، قوت ارادہ بھی عطا فرمائی ہے جس کی مدد سے دونوں میں سے کسی ایک شے کو اختیار کرنے پر یہ قادر ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان اپنی عقل کا بہتر استعمال کرتا ہے اور ارادے کو درست طور پر برتتا ہے، اس کی نیکی اور بھلائی کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اس کے اخلاق حسنہ کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو یہ آخرت میں خوشبخت ہوگا اور جنت میں چلا جائے گا، اور اس کے برعکس کیفیت ہے تو بدبخت ہوگا، عذاب پائے گا۔ یہ بالکل درست ہے کہ انسانی طبیعت آزاد پسند واقع ہوئی ہے، آزادی کو پسند کرنے والی ہے، مذہب اس پر پابندیاں عائد کرتا ہے، لیکن اگر یہ پابندیاں نہ ہوتی اور انسان کو اس کی طبیعت آزاد کے مطابق کھل کھیلنے اور ہر برا کام کرنے کی اجازت دے دی جاتی، تو یہ ایسے ایسے کارنامے انجام دیتا کہ انسانی معاشرہ ایک بہت بڑا پاگل خانہ بن کے رہ جاتا۔ کیونکہ آزادی مطلق تو صرف دیوانوں کے لیے ہے، اور اگر دیوانے کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ہر کام کر گزرے گا جو اس کا دل چاہے گا، بازاروں میں ننگا پھرے گا اور اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرے گا۔ اس دیوانے کو اگر آپ کا لباس پسند آ گیا تو وہ آپ کا لباس اتروا لے گا، کسی لڑکی کو اگر اس نے دیکھا اور وہ اس کو پسند آ گئی تو مذہب کا بتایا ہوا طریقہ و قانون اختیار کیے بغیر چھیننے کی کوشش کرے گا۔ پابندی کے بغیر آزادی صرف دیوانے کی پاگل آدمی کی آزادی ہے جس کے پاس عقل ہے، عقل اسے آزادی سے روکتی ہے۔ اس قسم کی آزادی عقل اس کو نہیں دیتی، عقل وہ بھی ایک قید ہے۔ لفظ عقل عقال سے بنا ہے، عقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کے گھٹنے کو باندھا جائے، اس رسی کو کہتے ہیں عقال، اور اسی لفظ عقال سے نکلا ہے لفظ عقل، کہ انسان کی عقل یعنی انسان کی قید جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح لفظ حکمت، وہ بھی حکمت الدابہ سے نکلا ہے، یعنی چوپائے کو لگام دینا۔ حکمت بھی بندش کا نام ہے، عقل بھی بندش کا نام ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب یہ بھی پابندی ہی ہے۔ تہذیب آپ کو جو چیچا ہے یہ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے کو ضروری قرار دیتی ہے، مروئی طور طریقوں کے مطابق چلن اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف یہ بھی پابندی ہے، یہ بھی آپ کی آزادی کی ایک حد مقرر کرتا ہے، یعنی وہ مقام جہاں سے آپ کے ہمسایہ کی آزادی شروع ہوتی ہے اور آپ کی آزادی کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے کہ گناہ کسی قسم کا ہو انسان کو پر لطف معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ نفس انسانی کے مزاج یعنی اس کی آزاد روی سے مطابقت رکھتا ہے۔ آپ دوسرے کی غیبت سننے اور غیبت میں شرکت کو دلچسپ محسوس کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ اس شخص سے جس کی برائی کی جا رہی ہے آپ بہتر اور افضل ہیں۔ چوری میں مزہ ملتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس ذریعے سے انسان کو بغیر محنت و مشقت کے مال مل جاتا ہے۔ زنا میں لذت حاصل ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں انسان کی نفسانی خواہشات پورا ہونے کا سامان ہے۔ امتحان میں ناجائز ذرائع استعمال کرنا، نقل لگانا بھلا لگتا ہے، اس لیے کہ اس طرح محنت کے بغیر کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ذمہ داریوں سے گریز اور فرائض منصبی ادا نہ کرنا بھی انسان کو بہت مرغوب ہے، اس لیے کہ اس طرح آرام ملتا ہے، کام نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو یہ بات بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ یہ وقتی آزادی جہنم کی طویل قید کے مقابلے میں بہت حقیر و یسیر ہے۔ یہ ناجائز لذتیں آخرت میں ملنے والے شدید عذاب کی قیمت پر بہت بے حقیقت ہیں. ذرا ایک مثال پہ غور کریں کہ اگر کسی شخص سے باقاعدہ قانونی دستاویز پر صرف ایک سال کے لیے یہ معاہدہ طے کر لیا جائے کہ ایک سال تک جتنا مال وہ چاہے اسے ملتا رہے گا, جس شہر کے عالی شان مکان میں رہنا چاہے رہ سکے گا, جس عورت کو پسند کرے اس سے شادی کر دی جائے گی, بلکہ دو تین چار جتنی عورتوں سے, حتیٰ کہ اگر وہ روزانہ ایک کو طلاق دے دوسری سے نکاح رچانا چاہے تو اسے اس کی بھی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ جو بھی وہ چیز مانگے گا اس کو ملے گی, لیکن یہ صرف ایک سال کے لیے ہے. اور لیکن سال کے بعد بالآخر اسے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا. ایک سال تک جو لذتیں چاہے گا, جو سکون چاہے گا, جو کرنا چاہے گا کر لے, لیکن سال کے بعد اس کو پھانسی دے دی جائے گی. کیا وہ انسان اس معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ کیا عقل مند آدمی یہ نہ کہے گا کہ میں ایک سال کے اس لطف و عیش پر, جس کا انجام یقینی موت ہے, لعنت بھیجتا ہوں؟ کیا وہ اس موقع پر عالم تصور میں خود کو سولی پر لٹکا ہوا نہ دیکھے گا, محسوس نہ کرے گا کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے اور اب اس کے لیے کچھ باقی نہیں رہا؟ پھر یہ سولی کی تکلیف تو صرف چند سیکنڈ کی ہے, اور آخرت کا عذاب وہ تو نہ ختم ہونے والا اور کئی زمانوں پر محیط ہے. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اس کی لذت کو محسوس نہ کیا ہو. کم از کم یہ تو ضرور ہوا ہوگا کہ اس نے ایک آدھ بار صبح کی نماز کے لیے جانے کے مقابلے میں بستر کے لطف و راحت کو ترجیح دی ہوگی. یقیناً ایسا مرحلہ زندگی میں آیا ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ اب آپ بتائیں وہ لذت کہاں گئی جو آج سے کچھ سال, کچھ مہینے, کچھ عرصہ قبل ہم نے کسی گناہ میں محسوس کی تھی. اس میں سے آج کیا باقی ہے؟ اور اسی طرح کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہوگا جس نے کبھی نہ کبھی کسی فرض کو ادا کرنے کے لیے خود کو مجبور نہ کیا ہو اور اس سلسلے میں تکلیف نہ اٹھائی ہو. کم از کم رمضان میں روزے کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی تکلیف تو ضرور محسوس کی ہوگی. اب غور طلب بات یہ ہے کہ آج ہمارے احساس میں 10 سال پہلے کے رمضان میں برداشت کی ہوئی بھوک یا پیاس کی تکلیف کا کتنا حصہ باقی ہے؟ ظاہر ہے کچھ بھی نہیں, وقت گیا بات گئی. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو گناہ کیے تھے ان کی لذت تو ختم ہو گئی لیکن ان کا عذاب باقی رہا. اس کے برعکس جو نیکی یا عبادت کی تھی اس کی مشقت اور تکلیف تو ختم ہو گئی لیکن اس کا ثواب باقی ہے. اور مرتے وقت ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس نہ وہ لذتیں ہوں گی جو ہم نے زندگی میں گناہ کر کے چکھی تھیں, نہ وہ مشقتیں ہوں گی جو عبادت یا اطاعت احکام کی وجہ سے برداشت کی تھیں. دونوں کیفیتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان کے نتائج گناہ یا ثواب کی شکل میں باقی رہیں گے. ہر ایماندار شخص چاہتا ہے کہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لے, لیکن اکثر وہ اس کام کو ٹالتا اور کل پر ڈالتا رہتا ہے کہ چلو کل یہ کام کر لیں گے, چلو اگلے مہینے سے شروع کر لیں گے, چلو رمضان میں نیک بن جائیں گے اس کے بعد ساری زندگی نیک پارسا ہو جائیں گے, چلو حج کرنے جاؤں گا وہاں جا کے حاجی ثناء اللہ بن کے آ جاؤں گا اور پھر گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤں گا. یعنی انسان اپنے نیک بن جانے کی خواہش اور آرزو رکھتا ہے لیکن ٹالتا رہتا ہے اور اس انداز میں سوچتا ہے کہ موت میں ابھی بہت مہلت باقی ہے, کافی عمر پڑی ہے, پھر دیکھا جائے گا. اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان موت کے منہ کے اندر سے باہر نکلتا ہے. جب موت کے منہ میں پہنچتا ہے تو اس وقت اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے, لیکن جب موت کے منہ سے بچ جاتا ہے تو چند دنوں تک وہ کیفیت برقرار رہتی ہے. بندہ بڑا نیک اور ٹھیک رہتا ہے, پھر اس کے بعد زندگی کی فریب کاریوں میں کھو جاتا ہے اور بھول جاتا ہے، یعنی اپنی موت کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ہم روزانہ مرنے والوں کو اپنے سامنے سے گزرتے دیکھتے ہیں، مگر کبھی یہ تصور نہیں آیا کہ ایک دن ہم بھی مر جائیں گے۔ نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں تب بھی دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کچھ اس انداز میں سوچتا ہے کہ باقی سب مر جائیں گے لیکن وہ نہیں مرے گا، حالانکہ انسان خوب جانتا ہے کہ ایک دن دنیا سے اسے منہ موڑ جانا ہے اور یہاں سے وہ چلا جائے گا۔ انسان کتنی ہی مدت کیوں نہ زندہ رہ لے، ایک نہ ایک دن اسے مرنا ہی ہے۔ 7 سال زندہ رہے گا، 100 سال زندہ رہے گا، 150 سال زندہ رہے گا، آخر کتنے عرصے تک زندہ رہے گا؟ پھر کیا یہ مدت ختم نہیں ہوگی؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے؟ آج نوح علیہ السلام کہاں ہیں؟ کیا وہ اس دنیا میں باقی رہ گئے ہیں؟ کیا انہیں موت سے ہمکنار نہ ہونا پڑا؟ پھر جب موت اتنی ہی اٹل ہے کہ اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، تو پھر ہم موت کے بارے میں کیوں فکر مند نہیں ہوتے اور اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر کسی شخص کو ایسا سفر درپیش ہو کہ جس پر روانہ ہونے کا وقت اسے معلوم نہ ہو، کیا وہ اس کے لیے ہر وقت تیار ہو کر نہ رہے گا تاکہ روانگی کی اطلاع ملتے ہی چل پڑے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی لیے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، یعنی جب بھی تمہیں موت آئے تمہاری حالت اسلام والی ہو، تمہاری حالت ایمان والی ہو، تم ہر وقت اپنے آپ کو مومن مسلم بنا کے رکھو۔ کوئی ایسا لحظہ، کوئی ایسا لمحہ نہ ہو کہ اس وقت تمہیں موت آئے اور تمہاری حالت ایمان کے علاوہ کسی اور کیفیت کی ہو۔ اور جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی، فرشتہ روح قبض کرنے والا آ جائے گا، وہ چھوڑ کر نہیں جائے گا بلکہ بزور پکڑ کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ آپ کتنا ہی انکار کریں، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، حتیٰ کہ ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دے گا، وہ مہلت دے ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ اور ہم میں سے کون شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کب آ کر اسے اپنے ساتھ لے جائے، یہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ مجھے علم نہیں، میرے شعور میں نہیں کہ میری موت کا وقت کیا ہے۔ انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ایک مرحلہ تھا جب وہ ماں کے پیٹ میں بحالت جنین تھا، ایک مرحلہ آیا جب اس نے محسوس کیا کہ وہ دنیا میں ہے، پھر ایک مرحلہ آئے گا جب یہ انسان اپنی موت کے وقت سے قیامت تک کے لیے دنیا اور آخرت کے درمیانی میدان میں، جس کو کہ عالم برزخ کہا جاتا ہے، قبر کہا جاتا ہے، وہاں رہے گا، اور آخری مرحلہ جو ابدی اور غیر فانی ہے اور جہاں کی زندگی حقیقی زندگی ہے، آخرت کا مرحلہ ہے۔ اور ہر مرحلے کے اپنے سے پہلے مرحلے کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس کے بعد کے مرحلے کی خود اس کے مقابلے میں ہے۔ یہ دنیا شکم مادر کے مقابلے میں اتنی ہی وسیع ہے جتنا کہ برزخ اس دنیا کے مقابلے میں وسیع ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ اسی کو اپنی دنیا خیال کرتا ہے، اور اگر وہ سوچ سمجھ سکے اور سوال جواب کے قابل ہو تو کہے گا کہ یہاں سے نکلنا یقینی موت ہے۔ اگر پیٹ میں بیک وقت دو بچے ہوں اور ان میں سے ایک دوسرے سے باہر پہلے باہر آ جائے اور دوسرا بچہ جو اس کے ساتھ ہے اسے باہر جاتے اور خود سے جدا ہوتے دیکھے، تو یقیناً وہ یہ سمجھے گا کہ اس کا ساتھی مر گیا ہے اور کہیں دفن ہو گیا ہے۔ یہ انسانی جسم دراصل ایک قمیض کی مانند ہے جو میلی، گندی اور بوسیدہ ہو جائے تو بیکار ہو جانے کی وجہ سے اسے اتار پھینکا جاتا ہے۔ یہی دراصل جسم کی موت ہے جو در حقیقت نئے جنم کے مترادف ہے۔ یہ زندگی کے ایک مرحلے سے لے کر ایک نئے اور آرام دہ مرحلے میں داخل ہونا ہوتا ہے۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے جہاں ہماری زندگی کسی مہاجر یا مسافر کی سی زندگی ہے، جیسے کوئی شخص کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے راہ کے دوران سفر کے دوران کئی ممالک سے گزرتا ہے. مسافر جہاز میں اپنے لیے بہترین کمرے کا انتخاب ضرور کرتا ہے, اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے وہاں پر ہر قسم کا آرام ملے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنا سرمایہ کمرے کے نئے فرش بنوانے اور اس کی دیواروں کی آرائش و دیبائش پر خرچ کر دے, کہ اس کی جمع پونجی اسی میں صرف ہو جائے اور جب اپنی منزل مقصود پر پہنچے تو کلاش ہو چکا ہو. یقیناً وہ یہ سوچے گا کہ میں نے ریل گاڑی کا جو کمرہ ریزرو کروایا ہے, جہاز کی جو سیٹ میں نے بک کروائی ہے, بس کی جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں اس میں میرا قیام زیادہ سے زیادہ چند ہفتے ہے, اس لیے اس میں قیام کے دوران جو کچھ میسر آئے اسی پر قناعت کرنا اور وقت گزارنا چاہیے اور اپنا سرمایہ محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ کر ایک اچھا سا وہاں گھر خریدا جائے, اس کا انتظام و انسرام بہتر طور پر کیا جائے, کیونکہ وہاں پر مجھے مستقل قیام کرنا ہے. دنیا اور آخرت کی مثال بھی یہی ہے. اور اسلام انسان کو دنیا سے کٹنے کا بھی نہیں کہتا, بلکہ اسلام مسلمان کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کہ اپنے جسم کے حقوق کی نگہداشت کرے, غذا اور ورزش کے ذریعے اسے بہتر بنائے, اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرے, ان کا ہر طرح سے خیال رکھے, ان سے اچھا برتاؤ کرے, بیٹے کا حق اس طرح ادا کرے کہ اسے اعلیٰ تعلیم اعلیٰ تربیت دے, اس کے ساتھ شفقت سے پیش آئے, معاشرے کا حق اس طرح سے ادا کرے کہ اس میں جس خیر و صلاح کی کمی محسوس کرے اسے اپنے حسن عمل سے پورا کر دے, اللہ تعالیٰ کا حق اس طرح سے ادا کرے کہ اسے یکتا معبود مانے, یکتا معبود مانے, اس کی عبادت و اطاعت کرے. مسلمان مال جمع کرے, مال سمیٹے, لیکن جائز طریقے سے حلال اور پاک چیزوں سے لطف اندوز ہو اور دنیا میں بہترین دنیا داروں کی زندگی گزارے, بشرطی کے توحید میں فرق نہ آئے, اس کا ایمان شرک جلی یا شرک خفی کی آمیزش سے پاک رہے, پکا مسلمان بن کر حرام چیزوں سے بچے, اپنے دینی فرائض واجبات ادا کرے, مال و دولت اس کے پاس ہو لیکن دل و دماغ پر اس کا مال و دولت مسلط نہ ہو, اور نہ مال و دولت پر بھروسہ کرے, بلکہ مسلمان کا اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر ہو, اور اس کی رضا مسلمان کی رضا اور غایت مقصود ہو. یہ اسلام کا تقاضا ہے. اور اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان طریقے کے ساتھ سمجھایا ہے. مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے, پوچھنے کے لیے, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اخبرنی عن الاسلام, اخبرنی عن الایمان, مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے, مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے, مجھے احسان کے بارے میں بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر مختصر جملوں میں اسلام بھی بتا دیا, ایمان بھی بتا دیا, احسان بھی بتا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الاسلام ان تشهد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اسلام یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو, میری نبوت اور رسالت کی گواہی دو, نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, بیت اللہ کا حج کرو اگر استطاعت ہے تو. پوچھا ایمان کیا ہے, فرمایا ایمان یہ ہے اللہ کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت کے دن پر ایمان لاؤ, وتؤمن بالقدر خیره وشره, اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ. پوچھا احسان کیا ہے, مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے. آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ فإنه یراک, اگر آپ اس کو نہیں دیکھ رہے, اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, اللہ تمہیں دیکھتا ہی ہے, تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, ایسا عالم ہو, ایسا تصور ہو تمہارے اندر. صحیح مسلم کی کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان حدیث نمبر 8 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. انشاءاللہ اسلام کا مزید تعارف کہ اسلام کیا ہوتا ہے, اسلام کسے کہا جاتا ہے، مسلمان کسے کہا جاتا ہے، مومن کسے کہا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان ساری باتوں کو ڈسکس کریں گے. وقت کافی ہو گیا ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب. سوال کیا گیا ہے کہ وتروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کی کیا حیثیت ہے؟ تو وتروں کے بعد دو رکعت نماز پڑھنے کی حیثیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے. صحیح بخاری کے اندر بھی، صحیح مسلم کے اندر بھی، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرہا باب جامع صلاۃ اللیل و من نام عنہ او ماردہ، حدیث نمبر 746. یہ بہت ہی تفصیلی حدیث ہے، بڑی مفصل حدیث ہے. اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کا تذکرہ فرمایا ہے. فرماتی ہیں کنہ نعد له سواکہ وطہورہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی، یہ دونوں چیزیں تیار کر کے رکھتے تھے. فیبعثہ اللہ ما شاء ان یبعثہ من اللیل، تو اللہ تعالی جب چاہتا آپ کو رات کے وقت بیدار کرتا. فیتسوق ویتوضا، آپ مسواک فرماتے اور وضو فرماتے. ویسلی تسع رکعات، اور نو رکعتیں پڑھتے. لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، آپ ان نو رکعتوں میں کسی رکعت میں نہیں بیٹھتے تھے، آٹھویں رکعت میں بیٹھتے، یعنی تشہد صرف آٹھویں رکعت میں پڑھتے. یہ نو وتر اکٹھے پڑھنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے. فیذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے. ویحمدوہ، اور اللہ کی حمد بیان کرتے. ویدعوہ، اور اللہ سے دعا مانگتے. یعنی درمیان تشہد میں، آٹھویں رکعت کے تشہد میں بیٹھتے، تشہد بھی پڑھتے، درود بھی پڑھتے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگتے. ثم ینہضوا، اور پھر کھڑے ہو جاتے. ولا یسلموا، سلام نہیں پھیرتے تھے. ثم یقوموا، پھر کھڑے ہوتے. فیصلی التاسعۃ، پھر نویں رکعت پڑھتے. ثم یقعدوا، پھر بیٹھتے، یعنی تشہد میں بیٹھتے. فیذکر اللہ ویحمدہ ویدعوہ، بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی حمد کرتے، اللہ سے دعا مانگتے، یعنی تشہد بھی پڑھتے، درود بھی پڑھتے، اور دعا بھی مانگتے. ثم یسلم تسلیما یسمعونا، پھر آپ ہلکی سی آواز نکال کے سلام کہتے، سلام پھیر دیتے. یعنی نو رکعت اکٹھی آپ پڑھتے اور اس کے بعد سلام پھیر دیتے. ثم یسلی رکعتین بعد ما یسلم، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ پھر دو رکعتیں پڑھتے. وہو قاعد، بیٹھ کر. وتلک احدى عشرۃ رکعتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ کل گیارہ رکعتیں ہو گئی. فرماتی ہیں فلما سن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے. واخذہ اللحم، اور پر گوشت ہو گئے. او تارا بی سبعن، آپ سات رکعتیں وتر پڑھتے. وصنع فی الرکعتین مثل صنیعہ الاول، اور وتروں کے بعد والی دو رکعتوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو پہلے کیا کرتے تھے. فتلک تسع یا بنیا، اے میرے بیٹے، یہ کل نو رکعتیں ہو گئی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا ایک شخص کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس سوال کرنے کے لیے. تو انہوں نے یہ طریقہ کار بیان کیا. صحیح مسلم میں جو حدیث نمبر 746 ہے کتاب الصلاۃ المسافرین و قصرہا کی، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ایک معمولات بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ یہ جو رات کا قیام ہے یہ انتہائی مشقت والا کام ہے, بہت بوجھل کام ہے. ان ھذا السحر جہد و ثقل, یہ شب بیداری رات کا اٹھنا, رات کو اٹھ کر قیام کرنا مشقت والا کام ہے اور بوجھل کام ہے. فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ, جب تم میں سے کوئی بندہ وتر پڑھے تو وتر کے بعد دو رکعتیں پڑھ لے. نماز عشاء پڑھی ہے, نماز عشاء کے فوراً بعد ساتھ ہی وتر پڑھے ہیں تو وتروں کے بعد دو رکعتیں پڑھ لے. فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ, اگر رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو مزید رکعتیں پڑھ لے گا. وَإِلَّا, اور اگر رات کو اس کی آنکھ نہیں کھلتی, کَانَ طَالَهُ, تو یہ اس نے جو دو رکعتیں وتروں کے بعد پڑھی ہیں یہی دو رکعتیں اس کے لیے نماز تہجد کے طور پر کافی ہو جائیں گی. یہ حدیث سنن دارمی میں کتاب الصلاۃ باب فی الرکعتین بعد الوتر حدیث نمبر 1594 میں حسن بلکہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ وتروں کے بعد دو رکعتیں پڑھنے کا بہت فائدہ ہے. اگر کوئی بندہ رات کے آخری حصے میں قیام نہیں کر سکتا, نہیں اٹھ سکتا, تو اس کو یہ دو رکعتیں ہی اس کے لیے قیام اللیل کے ثواب کا باعث بن جائیں گی. تو یہ مسنون عمل ہے, اس کو کرنا چاہیے, بہت بڑا فائدہ ہے اسے. اور بالخصوص وہ لوگ جن کو تہجد کے وقت اٹھنے کا مکمل یقین نہیں ہوتا, ان کے لیے تو بڑا ہی بہترین ذریعہ اور طریقہ ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے, انہیں پورا ثواب دیا جاتا تھا. ہم میں سے کوئی آدمی اگر چاہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے, منع نہیں ہے, بیٹھ کے پڑھنا منع نہیں ہے, لیکن اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو ثواب آدھا ملے گا. اگر کوئی آدمی بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کو بیٹھ کے پڑھنے کی بنا پر آدھا ثواب ملے گا. صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین و قصریہا باب جواز النافلۃ قائما و قاعدا حدیث نمبر 735 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ, کہ آدمی اگر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ آدھی نماز ہوتی ہے, یعنی ثواب اس کو آدھا ملتا ہے. یہی حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا, فوجدتہ یصلی جالسن, میں نے دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. فوضعت یدی علی راسہ, میں نے اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ رکھا. آپ نے فرمایا, مالک یا عبداللہ ابن عمر, اے عبداللہ ابن عمر تجھے کیا ہو گیا؟ قلتو, میں نے کہا, حدثت یا رسول اللہ انک قلت, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے فرمایا ہے, صلاۃ الرجل قاعدا علی نصف الصلاۃ, کہ بیٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا آدھی نماز کے برابر ہے. وانت تصلی قاعدا, اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. قالا, تو آپ نے فرمایا, اجل, ہاں یہ بات میں نے کہی ہے اور میں نے بیٹھ کر بھی نماز پڑھی ہے, لیکن ولکنی لستو کا احد منکم, میں تم میں سے کسی ایک آدمی کی طرح نہیں ہوں, یعنی میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں تو مجھے پورا ثواب ملتا ہے, تم بیٹھ کے پڑھو گے تو تمہیں آدھا ملے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا کہ آپ بیٹھ کر بھی پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب دیا جاتا تھا. سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی اور اس آدمی کا اس کی سابقہ بیوی سے بیٹا یا بیٹی ہے, اور جس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی اس عورت کا سابقہ خامد سے بیٹا یا بیٹی موجود ہے. اب مثلا عورت کے پاس بیٹی ہے سابقہ خامد سے, مرد کے پاس بیٹا ہے سابقہ خامد سے, تو کیا ان دونوں کی، اس مرد کے بیٹے اور اس عورت کی بیٹی کی آپس میں شادی اور نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، یہی پوچھنا چاہتے ہیں نا؟ تو اس کے لیے مختصر تو اس کا جواب یہی ہے کہ ان دونوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حرام رشتے ہیں ان کا نام لے لے کر ان کا ذکر کیا ہے، چوتھے سپارے کی آخری سورت اپنا آخری آیت، چوتھے سپارے کی آخری آیت اور اس سے آخر سے پہلے والی آیت، یہ دو آیات یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا نام لے لے کر بتایا ہے کہ یہ کون کون سے رشتے ہیں۔ تو خامد اور بیوی یہ دونوں اب بنے ہیں، وہ جو اس عورت کی بیٹی ہے اس لڑکی کی ماں اور لڑکی کا باپ دونوں جدا ہیں، اور جو اس آدمی کا بیٹا ہے اس کی ماں اور باپ بھی جدا ہیں، یعنی لڑکے اور لڑکی کے دونوں کے ماں بھی الگ ہیں اور باپ بھی الگ الگ ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مضائقے اور حرج والی بات نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک نے سوال لکھا ہے کہ کیا پردہ جائز ہے؟ بھئی پردہ جائز نہیں ہوتا، پردہ فرد ہوتا ہے، پردے میں جائز نہ جائز ہونے کی بات نہیں، فرض ہونے یا نہ ہونے کی بات ہوتی ہے، تو پردہ فرض ہے۔ مثلا وہ سابقہ سوال سے ہی متعلق غالباً یہ سوال پوچھا گیا ہے، ظاہری بات ہے جب ان دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے تو ان دونوں کو نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے پردہ بھی کرنا واجب ہے، پردہ بھی کریں گے وہ۔ اور دوسرا یہ سوال کہ انسانوں کی بولیاں اور زبانیں الگ الگ کیوں ہیں جبکہ ہیں تو سارے کے سارے آدم کی اولاد ہی، تو اس کا وجہ اور سبب اور جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجورات کی آیت نمبر 13 کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہیں مختلف گروہوں اور قبیلوں کے اندر بانٹا ہے، لتعارفوا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے عزت والا وہ ہے اللہ کے ہاں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالی خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ تو اولاد تو سارے ہی ایک آدم علیہ السلام کی ہیں لیکن خاندان مختلف ہیں، کنبے قبیلے مختلف ہیں، تو ان کے مختلف ہونے کی حکمت تعارف ہے۔ اسی طرح زبانیں جو مختلف ہیں ان کے مختلف ہونے کی حکمت بھی تعارف ہے۔ اچھا اب سبب کیا ہے کہ لوگوں کی زبانیں مختلف ہو گئیں؟ لوگوں کی زبانیں مختلف ہونے کا سبب کیا بنا؟ تو یہ سبب بنتا ہے ایک دوسرے سے دوری، ایک دوسرے سے جدا ہونا، مختلف علاقوں میں چلے جانا۔ اب مثال کے طور پہ آپ کوئی نیا پودا دیکھتے ہیں، مثلا کوئی نیا پودا دیکھتے ہیں آپ اپنے علاقے میں، آپ نے آج تک اس پودے کا کوئی نام نہیں سنا لیکن اس کی پہچان کی خاطر آپ نے اس پودے کا کوئی ایک نام وضع کر دیا، رکھ دیا۔ وہی پودا دوسرے علاقے میں ایک دوسرے شخص کو نظر آیا، اس نے بھی اس پودے کا آج تک کوئی نام نہیں سنا، اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس کا وہ نام رکھ دیا۔ تیسرے کو تیسرے علاقے میں وہ پودا نظر آیا، اس نے اپنی سوچ کے مطابق اس کا وہ نام ودا کر دیا۔ تو اب پودا ایک ہی ہے، اس کے لیے اس کی پہچان کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ تین مختلف ہو گئے۔ تو تین مختلف الفاظ، اب وہ تین مختلف لغتیں کہلائیں گی۔ یہ صرف ایک چیز کی مثال ہے۔ اسی طرح انسان جو جو زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے، وہ اپنے الفاظ کو بھی خود رو خود کار انداز سے بدلتا چلا جاتا ہے، تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اپنے ہی خاندان پر نظر دوڑا کے دیکھ لیں کہ آپ کے خاندان کے وہ افراد جو دیہاتی علاقے کے رہنے والے ہیں اور وہ افراد جو شہری علاقے کے رہنے والے ہیں، ان دونوں کی بولیوں کے اندر بھی تھوڑا بہت فرق آ جائے گا۔ تو یہ سبب ہوتا ہے زبان میں اور بولیوں میں فرق آنے کا، اور حکمت وہ اللہ رب العالمین کی یہی ہے کہ اس سے تعارف اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالی کا یہ ایک انداز اور طریقہ کار ہے اس دنیا کو چلانے کا۔ وسیلہ اختیار کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، لوگوں اللہ تعالی سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ لیکن وسیلے کا طریقہ کار وہی ہے جو دین اسلام کے اندر مشروع ہے، جو روایت وہ پیش کرتے ہیں صحیح بخاری کی۔ تو پھر اسی کو آپ اگر ذرا غور سے دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کانا اذا قحطوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں میں قحط ہوتا تو استسقا بالعباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب سے دعا کرواتے اور ان سے کے ذریعے دعا مانگتے، اور پھر اپنی دعا میں کیا کہتے، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تجھ سے اپنے نبی کے وسیلے کے ساتھ دعا مانگتے تھے، فتسقینا تو ہم کو بارش دیتا تھا، وانا نتوسل الیک بعمی نبینا، تو اب ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلے کے ساتھ تو سے دعا مانگتے ہیں، فسقینا تو ہمیں بارش دے دے۔ قالا فیسقونا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو بارش دی جاتی۔ یعنی کہ اگر وسیلے کا یہ مقصد ہوتا کہ صرف فلاں کے طفیل سے دے دے تو پھر نبی علیہ السلام کا نام کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت پڑی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کے ابن عباس، اپنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے دعا کروایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے چچا کو لے کے آئے ہیں میدان میں، ان سے دعا کروائی ہے، اور خود اس انداز میں دعا کی، اللہ تیرے نبی کا چچا بھی دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا کو قبول فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں بارش دے دے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ صحیح بخاری کی وہ غار والی حدیث کے اندر بھی موجود ہے، باب ہے پورا، باب حدیث الغار، مشہور روایت ہے، طویل لمبی حدیث ہے کہ تین آدمی وہ گئے، بارش ہوئی، غار کے اندر پناہ گزی ہوئے، اوپر سے پتھر آ کے گرا، منہ بند ہو گیا، تینوں زور لگا کے تھک گئے، نکل نہ سکے اور موت کا انتظار کرنے لگے بیٹھ کر۔ ترکیب سوچی ایک کو کہ اللہ کے سامنے اپنے نیک اعمال کو پیش کرو، اس کا وسیلہ ڈالو، اللہ تعالیٰ اس پتھر سے ہمیں اس قید سے نجات دلائے۔ سب نے اپنی زندگی کا ایک وہ نیک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جو اس نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ نیک اعمال کا وسیلہ ہے۔ اب یہاں پہ عبداللہ اپنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے آئے ہیں، ان سے دعا کروا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ، عباس بھی دعا کر رہے ہیں، اس کی دعا کی لاج رکھ لے۔ یعنی کہ وہ نیک عمل ہے جو سر انجام دے رہے ہیں، اس کو اللہ کے حضور پیش کیا جا رہا ہے کہ پہلے تیرا نبی ہمارے درمیان موجود ہوتا تھا، اس کا ہم وسیلہ اور واسطہ استعمال کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے ہیں تو اب چچا ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ ان سے پوچھو نا، سوال کرو کہ اگر نبی کو زندہ مانتے ہو تو پھر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کو زندہ نہیں مانتے تھے؟ اگر وہ نبی کو زندہ مانتے تھے تو پھر عباس کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا نبی کی نبوت معاذ اللہ منسوخ ہو گئی تھی یا کچھ اور بنا تھا؟ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو وہ روایت پیش کرتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت بسند صحیح ثابت نہیں ہے، اس کے اندر دو بڑی بڑی علتیں موجود ہیں۔ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنے اس مجہول راویوں کی روایت کو قبول کرنے والے اصول کے مطابق اس کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ حسن ابن قتیبہ المدائنی، یہ کثیر الوہم ہے، اور برقانی نے دارقطنی کی روایت، دارقطنی نے کہا ہے برقانی کی روایت میں کہ یہ متروک الحدیث ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اسی طرح اس کی ایک دوسری سند ہے جس کے اندر ابو الجہم الازرق ابن علی ہے، جو کہ مسند ابی یعلا موسری کی پہلی جلد صفحہ 168 کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی مجہول الحال ہے، یہ جو راوی ہے ابو الجہم الازرق ابن علی یہ مجہول الحال ہے، لہذا یہ سند بھی اس کی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ روایت ہی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی جس کے ساتھ یہ استدلال کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی وہ روایت، جس میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قصیب احمر کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ روایت صحیح ہے، لیکن اس سے وہ مسائل اخذ نہیں ہوتے جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات یاد رہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اور اسی طرح دیگر تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کا عالم برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں بیت المقدس میں آنا اور وہاں پر نماز آپ کی اقتداء میں ادا کرنا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، فرق سمجھ لیں دونوں باتوں کے درمیان۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ مررت علی موسیٰ لیلۃ اسریا بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اس رات گزرا جس رات مجھ کو معراج کروایا گیا، اسرا کروایا گیا، کسیب احمر کے پاس سے گزرا اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر کتاب الفضائل باب من فضائل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 2375 ہے۔ اور اسی طرح انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام سمیت نماز ادا کرنا، یہ بھی اسی رات کے ساتھ خاص ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر جس کو یہ پیش کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء زندہ ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ دونوں باتوں کے اندر فرق ہے، ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن نماز پڑھی، نبی اسلام سلام نے انہیں دیکھا، باقی تمام تر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس اسراء والی رات، معراج والی رات نماز ادا کی، تو اس وقت بھی وہ ایک مرتبہ اور ایک موقع کا واقعہ ہے، وہاں سے یہ بات ہرگز کشید نہیں کی جا سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں وہ تمام تر انبیاء جنہوں نے نماز ادا کی تھی وہ اب بھی بیت المقدس میں اسی طرح سے نماز ادا کرتے ہیں آپ کی اقتداء میں، کوئی بھی مکتبہ فکر یہ بات نہیں کشید کرتا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والی روایت سے یہ نکالنا کہ جی وہ اب بھی مصروف صلات ہوتے ہیں اور تمام انبیاء بھی اسی سے نکال لینا کہ وہ مصروف صلات ہوتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یا تو وہاں پر بھی یہ کہا جائے نا کہ تمام تر انبیاء کرام اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مصروف صلات ہوتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں نکالتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں نماز پڑھنے والی بات کو لے کر اچھال دیتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں باتیں آپ سامنے رکھیں کہ پیمانہ اور معیار ایک ہونا چاہیے، ایک ہے ایک چیز کا ایک مرتبہ ہونا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس بارے میں خبر دینا، تو خبر دینے کی بنا پر اب اس خبر کو آپ مسلسل آگے سے آگے چلاتے چلے جائیں کہ جی اب بھی ایسا ہوتا ہے، نہیں، یہ بات ہرگز نہیں ہوگی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں دیگر انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین نے ایک مرتبہ اگر نماز ادا کی ہے تو اس سے کوئی یہ نہیں نکال سکتا کہ وہ اب بھی اسی طرح سے مصروف صلات ہوتے ہیں۔ اسی قسم کی ایک بحث اردو مجلس فورم پر، اردو وی وی پر کی گئی ہے، تو آپ اگر اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے کافی سارا وہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا وہ ایک بار تھا، اور انہوں نے ایک بار دیکھنے کی خبر دی تھی، اور جو خبر ہوتی ہے وہ کلی قاعدے کے طور پر اس کو نہیں جوڑا جا سکتا، نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر اس کو کلی قاعدہ بناتے ہیں کہ مسلسل ایسا ہوتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ مسلسل انبیاء کرام بھی نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے رہے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں اور ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر نمازیں پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ موجود ہوا کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا فساد اور بگاڑ لازم آتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کے حیات کے قائل ہیں، صرف انبیاء کرام ہی نہیں بلکہ تمام تر مسلمان، اور مسلمان ہی نہیں تمام تر انسانیت، تمام تر جن و انس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انہیں اللہ تعالی زندگی عطا کرتا ہے، لیکن ان کی وہ زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہوتی، دنیاوی زندگی سے قدرے مختلف ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے شیخ الشیخ محترم مولانا اسماعیل سلفی صاحب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، الادلۃ القویہ علی ان حیات الانبیاء فی قبورہم لیست بدنیویہ، کہ اس بارے میں قوی دلائل کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ مجمعین کی جو قبروں کے اندر زندگی ہے وہ دنیاوی نہیں، وہ دنیاوی زندگی سے قدرے مختلف ہے. انہوں نے بڑے بہترین اور شاندار قسم کے دلائل دیے ہیں اس بارے میں. تو اگر اس رسالے کا آپ مطالعہ کر لیں تو وہ بھی کافی واضح ہو جائے گی بات. قرآن مجید کی آیت اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم جہاں کہیں بھی پھرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، اس سے عقیدہ وحدت الوجود قطعاً ثابت نہیں ہوتا. ان ظالموں نے اصل میں اللہ تعالیٰ کو اپنے مشابہ کیا ہے کہ جس طرح یہ خود چھوٹے سے ہیں اللہ کی ذات کو بھی انہوں نے چھوٹا سا سمجھا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اللہ تعالیٰ سے بہت چھوٹی ہے لیکن ان انسانوں سے قدرے بڑی ہے، مثال کے طور پہ چاند ہے، اسی کو لے لیجئے. جب وہ چاند طلوع ہوتا ہے تو تقریباً آدھی دنیا کو نظر آتا ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں کہ چاند بہت زیادہ ہے، نہ ہی اس کا یہ معنی ہے کہ چاند ہر جگہ پر موجود ہے. چاند کی جگہ ایک ہی ہے جہاں پر وہ موجود ہے، لیکن نظر سب کو آتا ہے. چاند کی جگہ ایک ہے جہاں پر وہ موجود ہے لیکن نظر تقریباً آدھی دنیا کو آ رہا ہے رات بھر میں. اس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ بھی آدھی دنیا کو روشن کیے ہوئے ہوتا ہے. اب سورج کا مقام اور جگہ ایک ہے لیکن وہ نظر تقریباً آدھی دنیا کو یا آدھی سے زائد دنیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اس مثال کو سمجھنے کی کوشش کریں. وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بڑی اعلی مثالیں ہیں. اس کا یہ معنی نہیں کہ ہم اللہ کو سورج یا چاند کے مشابہ قرار دے رہے ہیں. اللہ کو سورج یا چاند کے مشابہ نہیں قرار دیا جا رہا، بلکہ بات سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے. وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بڑی اعلی مثال ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی اتنی بڑی اور اتنی عظیم ذات ہے کہ آپ جس جانب بھی پھرو گے اللہ تعالی کا چہرہ ہے، یعنی اللہ کا چہرہ ہی بہت بڑا ہے. اور حدیث کے اندر بھی واضح طور پر آ رہا ہے کہ مومن جنت کے اندر بیٹھ کر اللہ سبحانہ و تعالی کا دیدار کریں گے اور سارے اللہ تعالی کا دیدار کر رہے ہوں گے، کسی کے لیے بھی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوگی. اس طرح رات کے وقت جن علاقوں میں، ساری دنیا کے اندر جن علاقوں میں چاند روشن ہے، وہ سارے لوگ ہی چاند کو دیکھنے لگے تو کسی بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایسے ہی اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالی کو دیکھیں گے، انہیں کسی رش اور بھیڑ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اللہ تعالی کا چہرہ بہت بڑا ہے اور ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، لہذا یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. اور اس سے اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ پر موجود ہونا وہ بھی نہیں نکلتا. یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی منہ پھیرو گے اللہ کا چہرہ سامنے پاؤ گے، وہی اللہ کا چہرہ پاؤ گے. ہے ایک ہی جگہ پر، چہرے کی جگہ ایک ہے، ہر جگہ نہیں ہے. چہرے کی جگہ ایک ہی ہے لیکن جس جانب سے بھی اس کو دیکھا جائے گا وہ نظر آئے گا. اب مثال کے طور پہ آسمان کو لے لیں، موٹی سی مثال سمجھیں. آسمان آپ کو نظر آتا ہے، اس کی جگہ اور مقام کیا ہے؟ ایک ہی ہے. آسمان ہر جگہ پر نہیں ہے لیکن وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ جہاں پر بھی جائیں اور منہ اوپر اٹھائیں آپ کو آسمان نظر آ جائے گا. وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے بڑی اعلی مثالیں ہیں. تو لہذا ان روایات سے یا ان قرآن کی آیات سے یہ استدلال جو کرتے ہیں بالکل باطل ہے اور ممکن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلیتخیر ثم لیتخیر احدکم من الدعاء اعجبہ الیہ، کہ تشہد میں درود کے بعد جو دعا کسی کو پسند آتی ہے جو دعا کسی کو پسند اچھی لگتی ہے وہ دعا مانگے، وہ دعا اختیار کرے، پڑھے دعا. تو کسی بھی قسم کی دعا تشہد کے بعد، درود کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے، اور فرض نماز کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت بھی دعا کرنی چاہیے. لیکن دعا کریں اس طرح سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ تن مانگو. اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو خفیہ تن نہیں رہے گی، آپ بلند آواز سے دعا کریں گے تو پھر بھی خفیہ تن نہیں رہے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ تن کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دعا مانگیں ہاتھ اٹھائے بغیر اور آواز بلند کیے بغیر. جن جن موقعوں پر اللہ سبحانہ و تعالی کے پیارے حبیب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے با آواز بلند دعا کی ہے، ان موقعوں پر با آواز بلند دعا کرنا جائز ہے. اور جن موقعوں پر آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان موقعوں پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے. اس کے علاوہ باقی تمام تر مواقع پر اور تمام تر دعاؤں پر یہی عمومی کلی قاعدہ اور اصول فٹ آئے گا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے. تو فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یا با آواز بلند دعا مانگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میت کے ورثاء، میت کے لواحقین، میت کی طرف سے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، یہ ایک کلی قاعدہ اور اصول ہے. میت کی طرف سے میت کے لواحقین کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے، مگر چند ایک کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی نے اجازت دی ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن کا سر انجام دینا اللہ تعالی نے لازمی اور ضروری قرار دیا ہے. میت کی طرف سے حج کیا جائے گا، اگر میت کے اوپر حج فرض تھا اور زندگی میں وہ حج نہیں کر سکا اور حج کرنے کا اس کا ارادہ تھا، حج کرنے کا ارادہ تھا، زندگی بھر وہ شخص مرنے والا حج نہیں کر سکا اور اس پر حج فرض بھی تھا، تو اس کی طرف سے حج کیا جائے گا. اگر اس کا حج کرنے کا ارادہ نہیں تھا یا اس پر حج فرض نہیں تھا تو پھر اس کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح مرنے والے کی طرف سے اگر اس پر کوئی روزہ فرض تھا، مثلا اس نے نظر مانی تھی، وہ نظر اس کی پوری ہو گئی لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا، نظر مانا تھا کہ میں مثلا 10 روزے رکھوں گا، یا پھر رمضان کے مہینے میں وہ بیمار رہا، رمضان کے کچھ دن روزے نہ رکھ سکا اور رمضان کے دوران ہی یا رمضان کے بعد فوت ہو گیا اور باقی اس نے اپنی زندگی میں وہ پہلے روزے رکھتا تھا، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے روزے ادا کیے جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو بندہ فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کے اولیاء روزہ رکھیں گے. صحیح بخاری کتاب الصوم باب من مات وعلیہ صوم حدیث نمبر 1952 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اور حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میرا باپ جو تھا وہ فوت ہو گیا ہے، حج اس پر فرض تھا لیکن وہ حج کر نہیں سکا. تو آپ نے فرمایا حجی عنہ، اس کی طرف سے حج کر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا. بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ کیا اگر تیرے والد پر قرضہ ہوتا تو اس کو ادا کرتی؟ یہ ایک جوہینا قبیلے کی عورت کا واقعہ ہے جو اپنی ماں کے بارے میں پوچھنے آئی کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی لیکن اس نے حج نہیں کیا حتیٰ کہ فوت ہو گئی، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر، اور ایتے لو کان علی امی کے دین نہ کنتے قاضیہ، کیا خیال ہے اگر تیری ماں پر قرضہ ہوتا تو کیا تو اس کو ادا کرتی؟ اقل اللہ فاللہ حق بالوفا، یہ حج اللہ کا قرضہ ہے، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے. صحیح بخاری کتاب الحج باب الحج والنذور عن المیت، اور حدیث نمبر ہے 1852. اسی طرح میت کی طرف سے صدقہ کرنا یہ جائز ہے، میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے. ایک شخص آیا کہنے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور صدقہ نہیں کر سکا، اگر زندہ رہتا اگر اس کو مہلت ملتی تو وہ صدقہ کرتا، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے صدقہ کرتا تو اس کو فائدہ پہنچ جاتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، اس کا اس کو فائدہ ہوتا ہے. تو یہ چند امور ہیں، چند کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. باقی میت کی طرف سے نماز پڑھنا، میت کی طرف سے قرآن پڑھنا وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی کام بھی میت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی اصول رکھا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور اسی طرح فرمایا ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی فائدہ ملے گا جو اس نے زندگی بھر کے اندر کیا ہے. اور اس بارے میں دو ایک دروس ہوئے ہیں، یعنی کہ جنازے کے مسائل اور اس کے احکامات کے بارے میں، تو وہ دین خالص ویب سائٹ پر موجود ہیں، بہتر ہے کہ آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اور اچھی طرح سے سن لیں. آپ کے تقریباً اس متعلق جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جواب اس کے اندر موجود ہیں.